tygodniowy festiwal okazji na Allegro mają. Łap promocję Smart Week tylko do niedzieli. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 21 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś możliwa decyzja w sprawie wyjazdu polskich strażaków do ogarniętych powodziami Włoch. Amerykański prezydent Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych wzywa władze Białorusi polski MSZ. Polscy strażacy są gotowi do pomocy we Włoszech. Rzym zwrócił się z prośbą o pomoc międzynarodową ze względu na trudne warunki pogodowe, powodzie i osuwiska ziemi. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kieszkowski, powiedział Polskiemu Radiu, że Polacy odpowiedzieli pozytywnie i czekają tylko na ruch strony włoskiej. Niewykluczone, że taka decyzja zapadnie jeszcze dziś. A polscy strażacy potrzebują do 12 godzin po akceptacji, by przygotować się do wyjazdu. 44 strażaków, 19 pojazdów, w tym pompy dużej wydajności. To jest co najmniej jedna, ale może być tak, że będą to dwie pompy. Takie bardzo duże o wydajności 40 tysięcy litrów każda, plus 5 pomp o wydajności 10 tysięcy litrów i 10 trochę mniejszych takich wydajności 1000 litrów na minutę. Więc to są takie duże pompy, które umożliwiają przepompowanie wody z zalanych terenów, tak żeby pomóc mieszkańcom Włoch. W związku z katastrofalną powodzią czerwony alarm wciąż obowiązuje we włoskim regionie Emilia-Romagna. Żywioł pochłonął 14 ofiar. Z zagrożonych terenów ewakuowano prawie 40 tysięcy osób. Straty szacowane są na miliardy euro. W regionie w ciągu 36 godzin spadła norma deszczu z 6 miesięcy. Amerykański prezydent Joe Biden zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Podczas spotkania w Hiroshimie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że Stany Zjednoczone robią wszystko, co w ich mocy, by wzmocnić obronę Ukrainy w wojnie z Rosją. Nowy pakiet pomocy amerykańskiej dla Ukrainy obejmuje dostarczenie amunicji, artylerii i pojazdów opancerzonych. Do rozmowy prezydentów Bidena i Zełenskiego doszło w kuluarach szczytu światowych przywódców grupy G7. Prezydent Ukrainy przed spotkaniem pytany był, czy to prawda, że Rosjanie przejęli kontrolę nad Bachmutem. Sądzę, że nie. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że tam już nie ma nic. Zniszczyli wszystko. Nie ma budynków. Niestety to tragedia. Dzisiaj Bachmut jest tylko w naszych sercach. W tamtym miejscu już nic nie ma, tylko ruiny i wielu zabitych Rosjan, którzy przyszli do nas. Kijów systematycznie dementuje kolejne doniesienia strony rosyjskiej oraz szefa Wagnerowców Jewgenija Prigożyna o przejęciu kontroli nad Bachmutem. W dzisiejszym komunikacie ukraiński sztab generalny utrzymuje, że wróg prowadzi ofensywę w rejonie Bachmutu, a walki o samo miasto nie ustały. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że Polska wypracowała stanowisko, które pozwoli na wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Polityk mówił o tym w Poznaniu podczas spotkania zorganizowanego w ramach cyklu programowy UL Prawa i Sprawiedliwości. Ten temat jest tematem z punktu widzenia uzgodnień europejskich, można powiedzieć, zakończonym, bo uzgodnienie zostało przygotowane, wynegocjowane i zaakceptowane przez obydwie strony i tym uzgodnieniem jest projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który wypełnia ostatni kamień milowy z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Minister dodał, że w jego ocenie Polska wypełniła zobowiązania i już powinna otrzymywać środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa władze w Mińsku do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta, oraz do zaprzestania dalszych represji. W przypadający dziś Dzień Więźnia Politycznego polska dyplomacja podkreśla, że niemal 1500 osób posiada na Białorusi status więźnia politycznego. Wśród nich są m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla, obrońca praw człowieka Aleś Bialacki oraz jego współpracownicy ze zlikwidowanego przez białoruski reżim Centrum Wiosna, działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut, a także wielu polityków, dziennikarzy, pisarzy i aktywistów społecznych. Ponad 100 obiektów w stolicy Czech uczestniczy w ten weekend w festiwalu architektury Open House Praha. To okazja do odwiedzenia miejsc na co dzień niedostępnych szerokiej publiczności, nowoczesnych biurowców, funkcjonalistycznych budowli, uczelni czy budynków rządowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się oficjalna rezydencja szefa rządu, nazywana od nazwiska pierwszego właściciela, później premiera Czechosłowacji, willą Kramarza. Jak powiedział mi przewodnik Filip Chlusiczka, to tutaj czescy premierzy przyjmują zagraniczne delegacje. Zwiedzających najbardziej interesuje wielka, bogato zdobiona jadalnia z ręcznie malowanym sufitem. Ludzie pytają o wschodniosłowiański styl, który nie występuje w Czechach często. Padają też pytania o wizyty premierów i prezydentów różnych państw.

Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Nasza audycja dzisiaj będzie upływała w duchu kopernikańskim. Ten rok bowiem to rok Mikołaja Kopernika, więc pomówimy o nim nie tylko jako o astronomie, ale także jako o lekarzu, strategu wojskowym i ekonomiście. Moim gościem jest pan Robert Szaj, który jest prezesem Fundacji Nikolaus Kopernikus. Dzień dobry. Dzień dobry. A także dyrektor TVP Nauka. Panie prezesie, panie dyrektorze, wiem, że pan kocha Kopernika i wie o nim wszystko, więc chciałabym, abyśmy uporządkowali wiedzę o naszym wielkim uczonym i podzielili ją na jakieś segmenty. To, co powiedziałam, czyli astronom, lekarz, ekonomista, to na pewno się narzuca i każdy, kto zna trochę historię, o tym wie. Ale są także mity związane z Kopernikiem. Może od obalania mitów rozpoczniemy? Te mity dotyczą oczywiście życia Mikołaja Kopernika i tego, w jaki sposób dochodził do swojej teorii, z której znany jest na całym świecie. Ale te mity dotyczą również tego, jakim Kopernik był człowiekiem i co robił. Takim najbardziej rozpowszechnionym mitem było to, że Mikołaj Kopernik zajmował się astrologią. Mikołaj Kopernik astrologiem nie był, był astronomem i on doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że planety tak naprawdę są obiektami podobnymi do naszej Ziemi i obiegają Słońce. Natomiast nie był astrologiem w takim rozumieniu, jakim my dzisiaj wiemy. Czyli nie wróżył z gwiazd. Chociaż w programie nauczania ówczesnych studiów medycznych była oczywiście astrologia, bo na podstawie astrologii dokonywano diagnozy medycznej. Naprawdę? Nie było przecież to. Oczywiście. Czy inaczej na przykład rozpatrywano choroby u osób spod znaku raka, a inaczej spod znaku koziorożca, a tak? Nawet uwzględniano położenie planet w momencie wystąpienia choroby, w momencie badania i w przyszłym okresie leczenia lub rekonwalescencji. To był jeden z podstawowych przedmiotów na ówczesnych kierunkach medycznych, który był wykładany na ówczesnych uniwersytetach. Ale Mikołaj Kopernik na szczęście w te bajki do końca nie wierzył. No i stosował podstawowe zasady związane z leczeniem czy z profilaktyką, czyli przede wszystkim dobre odżywianie. I on naprawdę mówił o dobrym odżywianiu? Oczywiście, że tak. A co rozumiał przez to? Przez to rozumiał stosowanie ziół, stosowane z niezrównoważonego odżywiania i oczywiście aktywność fizyczną. Kopernik dożył 70 roku życia w doskonałym zdrowiu. Dożył w doskonałej kondycji fizycznej. No i Kopernik był niezwykle aktywnym człowiekiem, zarówno intelektualnie, jak i fizycznie. W latach 40. XVI wieku, kiedy Kopernik odchodził z tego świata, średnia długość życia mężczyzn wynosiła 30 kilka lat. Kopernik żył dwa razy więcej tak, niż... Tak, krótko żyli mężczyźni? No, ze względu oczywiście na chorobę, ale też konflikty zbrojne. No tak, dokładnie. Musieli spieszyć się z tym wszystkim, co ważne, żeby zdążyć przed śmiercią. Ale wracamy do Kopernika. To pierwszy z mitów. Co jeszcze denerwuje pana? To, że bronił Olsztyna przed krzyżakami, którzy podeszli pod Olsztyn. Mikołaj Kopernik był wybitnym strategiem, był wybitnym myślicielem i ekonomistą, ale nie walczył na przedmieściach Olsztyna, czy przed murzach zamku olsztyńskiego z krzyżakami. Krzyżacy, widząc, jak Kopernik doskonale przygotował zamek olsztyński do obrony, nawet nie zbliżyli się do tego zamku na 20 kilometrów. Byli oddaleni o 20 kilometrów w dobrym mieście i nawet nie podeszli. Natomiast często Kopernik jest przedstawiany jako obrońca, który stoi na murach olsztyńskiego zamku z niewielką załogą broniącą tego zamku i wspólnie odpiera atak krzyżacki. No tak, to wyglądałoby dość malowniczo, ale to nieprawda. Natomiast chyba zastosował tę samą metodę, co przy zdrowiu, czyli profilaktyka ważniejsza niż samo zwalczanie choroby. No i z tym wiąże się trzeci mit związany z chlebem, kanapką Kopernika, że Kopernik rzekomo wymyślił to, że zawsze jak posmarujemy kromkę chleba masłem, to zawsze spadnie tę stroną, która masłem jest posmarowana. I oczywiście jest to mit stworzony przez naukowców, przez uczonych, którzy w latach 70., notabene zagranicznych naukowców, angielskich i brytyjskich, bardzo dużo publikacji było o Mikołaju Koperniku, również takich właśnie mitologicznych, mitycznych. Ale skąd to się wzięło? No, wzięło się z tego, że Mikołaj Kopernik tak naprawdę jest dużo bardziej znany i popularny na całym świecie niż w Polsce. W Polsce jest Mikołaj Kopernik, ja dzisiaj to widzę, kiedy mamy rok Kopernika, 550. rocznicę urodzin Kopernika, my rozmawiamy teraz o Koperniku, ale podam przykład, chociażby z ostatniego czasu organizowałem wspólnie z liceum warszawskim, liceum Mikołaja Kopernika i z warszawskim kuratorium oświaty konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs punktowany, który dawał punkty dodatkowe dzieciom, które zostałyby laureatem tego konkursu, by dostać się do swojego ulubionego czy wymarzonego liceum. Dodatkowe punkty, czyli konkurs o charakterze prawie olimpiady. Wysłaliśmy zaproszenia do ponad 2000 szkół województwa mazowieckiego. Odpowiedziało szkół 20 kilka. Nieprawdopodobne. W związku z tym Kopernik tak naprawdę nie wzbudza takich emocji w Polsce, jak wzbudza emocje za granicą. Nie ukrywam, Kopernik otwiera mi drzwi prawie wszędzie, w całym świecie naukowym, w świecie akademickim, w świecie związanym z technologiami, z lotami w kosmos. A w Polsce ten Kopernik tych drzwi nie do końca. No ale możemy to nadrobić, bo w maju odbędą się i kongresy, i spotkania naukowe związane właśnie z Kopernikiem. Gdzie i kiedy najbliższe? Mikołaj Kopernik to patron tego roku i te spotkania trwają już od urodzin Mikołaja Kopernika, a tak naprawdę od pierwszych dni stycznia, kiedy w Sejmie otworzyliśmy moją wystawę o Mikołaju Koperniku i parlament, który przyjął patrona tego roku Mikołaja Kopernika, zainaugurował ten rok wystawą, którą przygotowała Fundacja Nicolaus Copernicus. W lutym odbyły się wielkie uroczystości w Toruniu, Kongres Kopernikański organizowany wspólnie zarówno przez Akademię Kopernikańską, jak i przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Teraz w maju zapraszamy do Krakowa, w ostatnich dniach maja zapraszamy do Krakowa na kolejną odsłonę kongresu, potem Olsztyn i na końcu Toruń, Wielki Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, czyli tego towarzystwa, które skupia następców Mikołaja Kopernika. Kiedy odbędzie się ten kongres? Kongres odbędzie się w drugiej dekadzie września, w mieście, w którym urodził się Mikołaj Kopernik. No tak, to już pewnie przygotowania trwają, są zaawansowane, ale rozumiem, że można się jeszcze zgłosić, więc jeżeli jacyś wolontariusze, uczniowie, studenci słyszą nas teraz, to zapraszamy, jak sądzę, na te wszystkie wydarzenia. Oczywiście, to jest doskonała okazja, żeby troszkę zwiększyć stan wiedzy o tym genialnym uczonym. Jeszcze tylko dopytam o to wydarzenie, które odbyło się w lutym. Czy byli na nim nobliści? Tak, Polskę odwiedziło 5 noblistów, wybitnych naukowców, w tym odkrywcy pierwszych planet pozasłonecznych. Pamiętajmy, że Mikołaj Kopernik odkrył pierwszy układ planetarny, bo on zbudował teorię o tym układzie. My dzisiaj wiemy, że żyjemy w Układzie Słonecznym i odkrywcą tego Układu Słonecznego można byłoby powiedzieć, że jest Mikołaj Kopernik. A Toruń w lutym odwiedzili nobliści, w tym odkrywcy pierwszych planet, pierwszych układów planetarnych poza naszym Słońcem. Dzisiaj wiemy, że tych układów planetarnych są miliardy. Znamy ich na razie kilka tysięcy, ale tak naprawdę co druga, co trzecia gwiazda w każdej galaktyce otoczona jest rodziną planet, które krzątają się dookoła, jak pisał Mikołaj Kopernik, wokół tych gwiazd. No i tych noblistów gościliśmy w Toruniu przez kilka dni z wykładami, ze spotkaniami ze studentami, z młodzieżą. Niesamowite przeżycie. Łatwo się zagubić w tym nieskończonym wszechświecie, zwłaszcza, że planety czasem szaleją. Cicho zjada. Wracamy do rozmowy. Pan Robert Szaj, prezes Fundacji Nicolaus Copernicus, jest moim gościem. Mamy bowiem rok kopernikański i robimy wszystko, żebyśmy wiedzę o naszym znakomitym uczonym mogli popularyzować. I na pewno ja osobiście chcę zaprosić państwa do Fromborka. To jest miejsce naprawdę niezwykle piękne. No już sama katedra robi wrażenie. Też informacja, którą znalazłam, że tam gdzieś znaleziono włos Kopernika i ten włos w księgach zawędrował aż do Szwecji. Tak? Czy dobrze mówię? Więc ja zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale chcę tylko powiedzieć, że to jest niezwykłej urody miejsce ze względu również na położenie geograficzne. Więc jak państwo mogą i chcą i mają okazję, to do Fromborka zapraszam. A teraz już oddaję głos panu Robertowi Szajowi. Frombork jest bliski mojemu sercu, bo spędzałem tam każde wakacje tak naprawdę od momentu, kiedy w Koperniku się rozkochałem, mając kilka lat, i każde wakacje we Fromborku nad Zalewem Wiślanym, do którego teraz możemy przez przekop na Mierzei Wiślanej się dostać i dopłynąć płasko dnymi, niezbyt głęboko zanurzonymi jachtami właśnie do Fromborka. Frombork przepięknie położone miejsce, gdzie Mikołaj Kopernik mieszkał prawie 30 lat, a łącznie na Warmii spędził 40 lat. Najdłuższy okres swojego życia. To tam, na końcu świata, jak pisał o tym miejscu, ale pięknym końcu świata, prowadził własne obserwacje, ale przede wszystkim rozważania matematyczne dotyczące budowy świata. I to we Fromborku powstała jego teoria heliocentryczna. Bo pamiętajmy, że Mikołaj Kopernik znany jest na całym świecie przede wszystkim z tego, że był astronomem, chociaż astronomem amatorem, bo nie pracował zawodowo w żadnym obserwatorium astronomicznym. On był pracownikiem, można byłoby dzisiaj powiedzieć, menadżerem w takim dużym przedsięwzięciu kościelnym, która się nazywa Kapituła Warmińska. I w tej kapitule Mikołaj Kopernik zajmował się zarządzaniem majątkiem tej kapituły. Natomiast był pasjonatem kosmosu i jako pasjonat kosmosu i matematyki stworzył teorię. Przeanalizowałem podręczniki z ponad 180 krajów na świecie. W każdym z podręczników, niezależnie czy to będzie podręcznik od przyrody, historii, fizyki, znajdziemy co najmniej jedną stronę o Mikołaju Koperniku jako twórcy teorii heliocentrycznej i przede wszystkim w większości, nie we wszystkich podręcznikach, nie we wszystkich krajach, jako polski astronom jest tam wskazywany. Musimy o tę polskość... Jak miło, że mówią polski. O tę polskość tak. Astronoma Kopernika, szczególnie w Europie, musimy walczyć. Chociaż Encyklopedia Brytanika wyraźnie pisze Polish Astronomer, to jednak jak pojedziemy do naszych zachodnich sąsiadów, to już tutaj byśmy mogli toczyć bardzo poważny spór. Sprawa dla mnie jest oczywista. Mikołaj Kopernik był poddanym króla polskiego, wielokrotnie wspierał Zygmunta Starego, szczególnie w przygotowaniu reformy monetarnej. I tutaj żadnych wątpliwości nie mamy, że Mikołaj Kopernik był poddanym króla polskiego i że był związany z Królestwem Polskim. A wracając do Fromborka, to jest miejsce, w którym jest pochowany Mikołaj Kopernik. Natomiast przez wiele dziesięciolecia, tak naprawdę od czasów napoleońskich, bo sam Napoleon szukał miejsca pochówku Kopernika, nie znaleziono tego miejsca do roku 2005, kiedy zespół profesora Jerzego Gąsowskiego odkrył pochówek mężczyzny w wieku około 70 lat. No i żeby potwierdzić tożsamość tego pochówku, konieczne były jakieś badania. Nie wystarczyło samo stwierdzenie, że to jest jakiś mężczyzna w wieku 70 lat. W związku z tym zaczęto poszukiwać potomków rodzeństwa Mikołaja Kopernika. Wiemy, Mikołaj Kopernik umarł bezpotomnie, ale miał rodzeństwo, które miało potomków swoich. Niestety poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. No i w związku z tym naukowcy pozostali wtedy w kropce. Ale z pomocą przyszli szwedzcy naukowcy, którzy mówią, słuchajcie, my wam kilkaset lat temu kradliśmy, zrabowaliśmy bibliotekę Kopernika. Może tam są jakieś pozostałości jego DNA, może znajdziemy jakieś ślady. W związku z tym naukowcy z Polski pojechali do Uppsali, gdzie ta zrabowana podczas potopu szwedzkiego biblioteka Mikołaja Kopernika się znajduje, i zaczęto przeglądać te księgi. Skupiono się na tych księgach, które Kopernik mógł używać najczęściej. No i co się okazało? W tych księgach znaleziono trochę włosów. Dokładnie 10. 10 tych włosów przeanalizowała pani profesor Marie Allen. To jest jeden z najlepszych ekspertów od badań genetycznych w Szwecji. Zajmowała się badaniami związanymi z morderstwami. W bardzo dużym obszarze wspiera szwedzką policję właśnie w tego typu przedsięwzięciach i zdarzeniach. No i Marie Allen przygotowała szczegółowe analizy tych włosów. Okazało się, że dwa z tych włosów mają mitochondrialne DNA tożsame z mitochondrialnym DNA znalezionym w szczątkach, które w katedrze we Fromborku zostało odkryte w 2005 roku. I na podstawie tego naukowcy doszli do wniosku, że z wielkim prawdopodobieństwem, nie stuprocentowym, ale bardzo dużym prawdopodobieństwem, są to szczątki Mikołaja Kopernika. Jak dobrze, że temu Kopernikowi wypadły te dwa włosy. Ja myślę, dobrze, że więcej że trafiły wypadło. Do tej księgi. Jak dobrze, że Szwedzi się przyznali. Chociaż prawdę mówiąc, nie pogniewalibyśmy się, gdyby oddali całą bibliotekę, tak, prawda? Ale też patrząc na to, jakie zawieruchy przez te tereny północnej Polski przechodziły przez kolejne lata, to ja może bym no z jednej strony oczekujemy na oddanie naszej własności, nie tylko ze Szwecji, ale również z Niemiec, gdzie zostały zrabowane również pamiątki związane z Mikołajem Kopernikiem. Natomiast z drugiej strony dobrze, bo Szwedzi tam mieli spokój w tej Uppsali przez te kilkaset lat i w spokoju często niektóre z tych ksiąg nawet nie były otwierane przez ostatnie lata, chociaż były trochę konserwowane. Dzięki temu te pozostałości śladów DNA z czasów Kopernika przetrwały do naszych czasów. Historia naprawdę jak z książki sensacyjnej, ale są ludzie, których życie po prostu tak wygląda. I tak było w przypadku Kopernika i kolejne lata, kolejne wieki pokazują, jak bardzo to było ciekawe. Teraz przejdźmy do Kopernika jako do ekonomisty, bo on niestety stworzył tą teorię, która obowiązuje nie tylko w ekonomii, również chyba w życiu. A dlaczego niestety? No, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, czy to dotyczy wszystkiego, czy to dotyczy wszystkich dziedzin życia, czy gorsze maniery wypierają lepsze, czy niestety. Gorszy... No właśnie, dlatego no, niestety. Niestety, no. Ale Kopernik w swojej teorii monetarnej napisał właśnie to, że ten pieniądz gorszy, słabszej jakości wypiera tę lepszą monetę. Życie jest podobne, towar gorszy, tańszy, jest częściej kupowany niż ten drogi, lepszy towar. Hmm. I rzeczywiście Kopernik zaobserwował być może pewną naszą cechę ludzką, którą opisał w tej teorii pieniądza. Ale Kopernik zwrócił uwagę na coś jeszcze. Otóż Kopernik po pierwsze powiedział, że ten pieniądz jest czymś, co może z jednej strony budować zasobność królestw i królestwa polskiego, ale z drugiej strony może przyczynić się, kiedy nie będziemy dbać o ten pieniądz, do upadku. Ciekawe, co by było, gdyby jednak propozycja, którą Kopernik złożył dla Zygmunta Starego, jeżeli chodzi o reformę monetarną, została wdrożona w życie. Być może nasze królestwo jeszcze bardziej by kwitło i nie doszłoby do rozbiorów. To jest kwestia dla futurologów. A co proponował? Jak miała wyglądać? Kopernik proponował bardzo ważną rzecz. Po pierwsze proponowałby moneta stała się miarą. Tak jak miarą po rewolucji francuskiej stał się metr czy kilogram. W czasach Kopernika nie było znormalizowanej wagi, nie było znormalizowanej długości, nie było znormalizowanego pieniądza. Po rewolucji francuskiej mamy kilogram, mamy metr, czyli mamy długość, mamy ciężar, który jest obiektywny w handlu, jest obiektywny w wymianie gospodarczej. Ale niestety pieniądz dalej nie jest miarą. Wyobraźmy sobie, jakby wyglądał dzisiaj nasz świat. Nie musielibyśmy czekać, aż kurs dolara spadnie, podniesie się, tylko mielibyśmy stałą, niezmienną miarę. Co by było, gdybyśmy nie musieli się martwić o spekulantów, którzy zamiast dbać o nasz dobrobyt, zajmują się spekulacją na monecie. Handlują monetę. No na pewno nie byłoby tych nieszczęść związanych z... Kopernik był przeciwnikiem handlowaniu pieniądzem. Czyli nie byłoby problemów z kredytami frankowymi. Nie byłoby problemów, dokładnie. Wyobraźmy sobie świat. Gdyby wdrożyć w życie postulaty Mikołaja Kopernika, które zostały przez niego ułożone w bardzo poważną teorię monetarną, to świat wyglądałby lepiej. Kolejny mit. Mitem jest to, że teoria pieniężna Mikołaja Kopernika jest nazywana teorią Greshama. Gresham był brytyjskim, angielskim myślicielem, ekonomistą, który wymyślił coś podobnego, tylko już dużo, dużo po śmierci Mikołaja Kopernika. Natomiast Mikołaj Kopernik kilkadziesiąt lat przed Greshamem wymyślił to samo. Niestety nie zostało to opublikowane szeroko i dlatego Gresham miał to prawo pierwszeństwa, natomiast wszyscy naukowcy i ekonomiści dodają tego Kopernika, wiedząc o tym, że jednak on w tej teorii pieniądza i w opisie tej teorii pieniądza był dużo bardziej przenikliwy niż Gresham i przede wszystkim kilkadziesiąt lat wcześniej o tym powiedział. No ale to tak też w życiu jest, że te za dobre teorie nie są wdrażane, bo one marginalizują prawo do błędu i do szwindli po prostu. No więc, właśnie. Gdyby teoria Kopernika pieniądza została wdrożona w życie, to nasz świat byłby lepszy. To trzeba wprost powiedzieć. Tak samo jak nasz świat jest dzisiaj lepszy, dlatego że Mikołaj Kopernik posunął do przodu naukę, rozwój nauki. Pewnie dzisiaj, gdyby Mikołaj Kopernik nie sformułował swojej teorii heliocentrycznej, która zrewolucjonizowała naukę i przyspieszyła rozwój nauki, a w przyszłości również techniki, to dzisiaj bylibyśmy pewnie na etapie pierwszych lotów dopiero na Księżyc. Pewnie mielibyśmy wielkie telefony, pierwsze takie cegły, telefony komórkowe, które mieliśmy w latach 90. Być może nie, być może dalej posługiwalibyśmy się analogowymi telefonami. Czy nie byłoby tak dobrze zorganizowanego radia cyfrowego, które dzisiaj dociera do naszych radiosłuchaczy? tak. Jak program Trzeci Polskiego Radia. A czy Mikołaj Kopernik był kobietą? No właśnie, Mikołaj Kopernik w kulturze to jest obszar, którym też się ostatnio zajmuję. Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury przygotowujemy wielkie wydawnictwo dotyczące właśnie Mikołaja Kopernika, w tym również Mikołaja Kopernika w obszarze kultury. To powiedzenie, które znamy doskonale z filmu Seks Misja, ale tak. Oczywiście Mikołaj Kopernik był prawdziwym mężczyzną, który miał swoje emocje, który miał swoje uczucia i który pewnie też trochę kochał kobiety. No właśnie, czy coś wiemy o jego życiu emocjonalnym? Czy są jakieś informacje, czy też plotki ówczesne? Pięknie opisał to życie prywatne Mikołaja Kopernika w swoim dziele dr Jerzy Sikorski, który wskazał poprawnie miejsce pochówku również Mikołaja Kopernika w swojej książce Życie prywatne Mikołaja Kopernika. Opisuje to, czy Mikołaj Kopernik był targany różnymi emocjami i uczuciami. Oczywiście Mikołaj Kopernik był podejrzewany o to, że ma taki potajemny romans albo spotyka się z 40-letnią Anną Schilling, która we Fromborku według niektórych chciała zgorszenie wśród kanoników fromborskich, a szczególnie u Kopernika. I nawet znajdujemy w korespondencji między dwoma biskupami, biskupem Chełmińskim, przyjacielem Mikołaja Kopernika, a ówczesnym biskupem warmińskim, który napomina biskupa Chełmińskiego, że przyjechał do niego Mikołaj Kopernik i przez przypadek, czy z nim razem tam nie przyjechała ta siejąca zgorszenie we Fromborku Anna Schilling, na co odpisuje do biskupa Dantyszka, do biskupa warmińskiego biskup Chełmiński, że absolutnie nie, że proszę nie dawać tutaj posłuch plotkom, bo co by było, gdybym ja przyjął posłuch plotkom dotyczące jego eminencji, przecież plotki mówią o tym, że biskup Dantyszk ma dwójkę dzieci w Hiszpanii, w związku z tym taka wymiana korespondencji też między biskupami w tamtym czasie była dotycząca właśnie życia emocjonalnego i uczuciowego Mikołaja Kopernika. No cóż, plotka, że byli, są i prawdopodobnie będą, jakoś lubimy zaglądać w cudze sprawy. I na koniec jeszcze tej pasjonującej rozmowy, bo mam nadzieję, że i naszym słuchaczom entuzjazm Roberta Szaja się udzielił. Proszę powiedzieć coś o operze o Koperniku. To właściwie będzie musical stworzony przez Operę Krakowską pod dyrekcją maestro Piotra Sułkowskiego, notabene wieloletniego dyrektora Filharmonii Olsztyńskiej, Filharmonii Warmińskiej. Stąd jego pasja pewnie do Mikołaja Kopernika, bo przez wiele lat ten krakowski twórca mieszkał na Warmii i pewnie tym duchem kopernikańskim przesiąkł. Ta prapremiera będzie się odbywała w niesamowitym miejscu, właśnie we wnętrzach warowni fromborskiej na wzgórzu katedralnym. Część tego musicalu stworzyła Aubena Grabowska, którą znamy jako autorkę Stulecia Winnych, powieści Stulecia Winnych, na podstawie której powstała seria Telewizji Polskiej. Natomiast co będzie w tym musicalu? Zapraszam Państwa najpierw na wzgórze katedralne do Fromborka 20-21 maja, bo tam prapremiera przez te dwa dni, 20-21 maja, a potem już do Opery Krakowskiej, bo na pewno na afiszach w Krakowie musical Kopernik zagości na stałe na pewno w najbliższym sezonie i w październiku, w listopadzie, w grudniu zapewne na deskach Opery Krakowskiej Kopernik będzie gościł właśnie w roku Kopernika 2023. No to mieszkańców Fromborka i okolicy zapraszamy, bo to dziś właśnie, także spieszcie, a pozostałych zapraszamy do Krakowa, a o tej operze jeszcze porozmawiam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Robert Szaj, prezes Fundacji Nikolaus Kopernikus i dyrektor TVP Nauka był naszym gościem. I czym tu spuentować taką rozmowę? No na pewno życzeniami i pozdrowieniami dla wszystkich polskich astronomów. Pasjonatów nieba i tych, którzy zachwycają się tym, czym zachwycił się Mikołaj Kopernik. A może dorzucimy do tego jakąś piosenkę? Myślę, że warto sięgnąć do tradycji związanych z Toruniem, z Grzegorzem Ciechowskim, z Republiką, związane z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, bo tam powstała przecież Republika, więc myślę, że do tych tradycji możemy się odnieść. Czyli może ta piosenka właśnie była zainspirowana życiorysem Kopernika, tak? Na pewno teraz astronomami, którzy po Toruniu krążą i tworzą polską naukę. No to specjalnie dla Was, Grzegorz Ciechowski. mówiliśmy o tym, że właśnie odbędzie się dzisiaj premiera musicalu o Mikołaju Koperniku we Fromborku. Niebawem będzie wystawiana w Krakowie. Ale o czym może być taki musical? Czy Mikołaj Kopernik jest postacią na tyle interesującą, żeby śpiewać o nim piosenki, żeby to wzbudziło ciekawość widzów? Na to pytanie odpowie nam pani Aubena Grabowska, która jest pisarką, napisała libretto do tego musicalu, jest także lekarzem neurologiem. Dzień dobry, witamy panią serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i co ciekawego może być w postaci Kopernika? Czy można o nim śpiewać? Jak najbardziej można o nim śpiewać. Kopernik był niezwykłą postacią, człowiekiem renesansu. Oprócz tego, z czego jest znany, czyli że wstrzymał słońce, ruszył ziemię, był także lekarzem i to nie byle jakim, ponieważ niektóre jego notatki, obserwacje wyprzedziły nawet na kilkaset lat późniejsze odkrycia medyczne. Oprócz tego, że sprawował funkcję kanonika, która była sama w sobie dosyć skomplikowana, również pełnił rolę administratora na Warmii, tam gdzie przez większość swojego życia mieszkał. Zajmował się chłopskimi sporami, prebendą, wolnizną, podatkami i to na przykład zaowocowało traktatem o roli pieniądza, o tym, że dobry pieniądz wypiera zły. Tak. Mówiliśmy o tym wcześniej w rozmowie z panem Robertem Szajem, a ja chciałam panią dopytać, jakie postaci pojawią się w musicalu? Pojawi się oczywiście Jan Dantyszek, nawet król Zygmunt Stary, chociaż ma niewielką tutaj rolę. Natomiast retyk, czyli ten, któremu zawdzięczamy de facto zebranie wszystkich obserwacji, zredakowanie i druk tak wielkiego dzieła, jakim było De Revolutionibus. Pojawi się także Krystyna, jego ukochana siostrzenica i jej mąż Kasper Stulpawic oraz Anna Schilling, gospodyni Mikołaja Kopernika. No tak, podejrzewano, że łączyło tych dwoje jakieś uczucie gwałtowne. Czy będzie właśnie odbicie tego faktu, czy też domniemań w musicalu? Oczywiście, że będzie. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy zrobili musical, pomijając tę sferę życia Mikołaja Kopernika, ponieważ jego rozdarcie między powinnością a autentyczną miłością do Boga, między tym, co widział, a w co wierzył, w co musiał wierzyć i jak próbował połączyć te wszystkie swoje role, także jako człowieka prawdziwego z krwi i kości. Tutaj Anny nie może zabraknąć, ale uspokajam wszystkich. Pokazujemy ten związek domniemany bardzo, bardzo taktownie i tak bardzo z wyczuciem, bo nie chciałabym tutaj jakby Mikołaja Kopernika absolutnie odzierać jakiejś jego intymności i jego prywatności, zawłaszczać go jako mojego bohatera. Winna mu jestem szacunek, który zresztą bardzo odczuwam w stosunku do niego. A jaka będzie muzyka w tym musicalu? Muzykę napisał Tomasz Szymuś. Muzyka będzie bardzo różnorodna. W ogóle musical jest dosyć tradycyjny w moim wykonaniu, natomiast będzie pokazany bardzo nowocześnie. Też słowa piosenek, które napisał Daniel Wyszogrodzki, już jakby wskazują na tę nowoczesność. Też muzyka jest bardzo różnorodna, bardzo musicalowa, ale też pojawiają się bardzo nowoczesne elementy, bo przecież to, co robił Kopernik, to jest przyszłość praktycznie. Więc będziemy mieli okazję wysłuchać różnych numerów, piosenek solowych, duetów, tercetów. Niektóre będą bardzo, bardzo liryczne. To, co znamy z innych wielkich musicalu, będą też numery tam w bardzo ciekawej choreografii Jarosława Stańka i Katarzyny Zielonki. No to się zapowiada widowisko. Czy sądzi pani, że będą takie przeboje, które przetrwają ten rok kopernikański? Mam nadzieję, ponieważ teraz już troszkę odchodzi od takich przebojów, które wychodzą poza musical, poza Broadway, poza West End, ale ja tu chciałam do tradycji nawiązać i wydaje mi się, że chociażby piosenka Anny, duet niemiłosny Anny i Mikołaja Kopernika też może wyjść poza to przedstawienie i zostać takim samodzielnym przebojem. Są też piosenki, które śpiewa Mikołaj Kopernik. On bardzo dużo śpiewał się w każdej scenie. Myślę, że taka piękna piosenka, jak widzę i wierzę, też ma szansę wyjść poza spektakl. To ostatnie już pytanie. Kto będzie wcielał się w postać Kopernika? Mamy aż trzech Koperników, ale we Fromborku zagra i zaśpiewa Marcin Franz, jeden z najwybitniejszych aktorów musicalowych i dramatycznych młodych. Między innymi znany z roli widzom Stulecia Winnych, z roli Michała Śniegowskiego juniora. Także ja jestem ogromnie szczęśliwa, że właśnie Marcin wciela się w Mikołaja Kopernika. Bardzo dziękuję. A Ubena Grabowska jeszcze wyjaśni naszym słuchaczom, bo też nie wiedziała, a to piękne. Pani imię oznacza kwitnąca jabłoń. To imię tak bułgarskie, tak? To prawda, tak. Moja mama jest Bułgarką, stąd takie imię. Piękne. Aubena Grabowska, czyli kwitnąca jabłoń Grabowska, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę opowieść i czekamy naprawdę niecierpliwie na ten spektakl, który będzie pokazywany już niebawem w Krakowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o bardzo miłym jubileuszu. Być może będą Państwo chcieli wziąć udział w występie, który będzie uświetniał obchody. Rozmawiamy z panią Agnieszką Szymańską, pedagogiem tańca, a także choreografem, między innymi pracującą w zespole Fasolki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Taka urocza nazwa, co się kryje pod tą nazwą Fasolki? Nazwę Fasolki wymyślił Andrzej Marek Grabowski, czyli jeden z założycieli zespołu, który też był pierwszym panem tiktakiem, a potem jako profesor Ciekawski prowadził kolejne programy dla dzieci w telewizji. Tak naprawdę zespół powstał w 83 roku na potrzeby programu tiktak, ponieważ nagle okazało się, że jeden z konkursów piosenki w Warszawie wygrała całkiem ciekawa grupa dzieci. I Ewa Chotomska i pan Andrzej Marek Grabowski, którzy byli w jury, doszli do wniosku, że może fajnie byłoby stworzyć taką grupę śpiewających dzieci, które wsparłyby prowadzących program tiktak. I tak powstał zespół, potem był pomysł na nazwę. Fasolki to tak naprawdę nazwy dźwięków gamy. No rzeczywiście. Tak, tam kojarzy się kulinarnie. Tak, miało być do re mi fa sola, czy do re mi fa solki, ale zostały fasolki. Tak, taką nazwę mamy do dziś. W programach telewizyjnych już nie bierze ta formacja udziału? Nie, ale chyba ta telewizja nie jest nam do końca potrzebna, ponieważ zespół cały czas nagrywa, koncertuje, także jesteśmy na tej dziecięcej scenie muzycznej. Chyba weteranami, ale też mamy swoją widownię wierną, także jeżeli gramy koncerty, to jest zawsze dużo osób na widowni i czasami rodzice mówią, że nie wiedzą jakich dzieci, ale oni bawią się świetnie, bo to ich dzieciństwo. Także śmieję się, że fasolki łączą pokolenia. Ale chyba też dosłownie, bo w zespole pojawiają się dzieci dawnych absolwentów. Tak, to prawda, tak. Między innymi moja siostra, która ze mną była w pierwszym składzie zespołu Fasolki, od 83 roku. No to jej syn też brał udział w zajęciach zespołu. A to doświadczenie pani z dzieciństwa, właśnie z udziału w tym zespole, wpłynęło potem na wybór zawodu i na to, że została pani pedagogiem tańca? Tak, dlatego że ja swoje pierwsze kroki, taneczne kroki na scenie stawiałam właśnie w zespole Fasolki i okazało się, że ta pasja z dzieciństwa stała się sposobem na życie. W dorosłym życiu pracowałam w jednym z warszawskich teatrów i kiedyś na spektakl przyszła Ewa i pomyślała, że może bym ułożyła część choreografii dla zespołu, tym bardziej, że spędziłam w nim kilka lat jako dziecko. I tak od 25 lat tworzę choreografię dla zespołu. bazując na repertuarze, który tak naprawdę częściowo powstał w moim dzieciństwie, ale mam też takie poczucie, że te piosenki się nie starzeją. Jedną z pierwszych piosenek, jakie były nagrywane, to była piosenka Myj zęby. Myślę, że nie ma dziecka i dorosłego w Polsce, który nie potrafiłby zanucić fragmentu. Czasami tę piosenkę nazywają szczotką pastą, ale też jest piosenka o mydle, piosenka o moim hobby, czyli każdy ma jakiegoś bzika. To są piosenki, które były nagrywane wtedy, kiedy ja byłam w zespole, czyli 40 lat temu. Ale one bardzo mają taką dobrą rolę też pedagogiczną, prawda? Żeby zachęcać, nie nudząc, do takich rzeczy, które są potrzebne w życiu codziennym. Higiena, właśnie pasja. Myj zęby po to powstało, ale też chciałam powiedzieć, że to, co jest ciekawe, to Krzysiowi Marcowi, który jest kompozytorem prawie wszystkich piosenek zespołu, udało się stworzyć niepowtarzalny styl, który tak naprawdę jest ponadczasowy. Te piosenki się nie starzeją, te aranżacje mają taką swoją świeżość i też ciekawe literacko teksty, bo autorami tekstów są założyciele, czyli Ewa Chotomska, ciotka Klotka z TikToka i Andrzej Marek Grabowski, pan profesor Ciekawski, i myślę, że to się jakoś uzupełnia. Także wiem, że dzieciom podobają się te piosenki. Rozmawiamy o zespole Fasolki, ale także o tym, czy taniec może być terapią. Tak, taniec może być terapią, taniec może leczyć. Ja zajmując się właściwie przez całe życie tańcem, też opieram swoją pracę na terapeutycznych walorach tańca i zajmuję się pracą z ludźmi, którzy tego wsparcia terapeutycznego potrzebują. Prowadzę zajęcia z grupami osób, które cierpią na zaburzenia odżywiania, które chorują na depresję, zaburzenia lękowe. Okazuje się, że ruch w terapii jest szalenie ważny, dlatego że oprócz tego, że rozwija motorycznie, to też budzi mózg. Pozwala odpocząć, ale też nawiązać relacje, które są bardzo często w depresji po prostu zaburzone. Więc taniec jako forma kontaktów, taniec jako forma sposobu na zdrowienie i też na szukanie siebie, bo każdy z nas ma swoją ekspresję, swoje schematy ruchowe. Kiedy zaczynamy chorować, uciekamy od ruchu, zamykamy się w sobie. Taniec pozwala to w taki naturalny sposób otworzyć. Także, a jakie schorzenia udało się wyleczyć dzięki tańcowi? Czy pomóc w tym procesie leczenia? Pomóc, ponieważ terapia to jest jakby zburzony bardzo proces. Pomagają na pewno odkryć siebie i wrócić do siebie, odzyskać radość życia. To już jest bardzo dużo. Także taniec sam w sobie nie jest jednostką stricte leczniczą, ale jest jakby w pewnym takim układzie terapeutycznym szalenie ważnym. No uwalnia radość życia, dokładnie to co pani powiedziała. Jak już jest radość życia, to jest motywacja. Jak jest motywacja, to już po prostu idzie samo. Poza tym zauważenie własnego ciała w terapii też jest szalenie ważne, bo nam się często wydaje, że mieszkamy w głowie. Że to, co jest w głowie, to jest cały nasz świat. A nagle się okazuje, że emocje, których doświadczamy, przekładają się na ciało. Jeżeli z tymi emocjami nie pracujemy, to tak naprawdę trochę nas to gubi. Więc warto ciało zauważyć. No na i docenić, co dzień też docenić i polubić swoje ciało, bo to też jest szalenie ważne. Myślę, że tutaj ten ruch, akurat taniec konkretny, jest o tyle dobry, że jest przyjemny, połączony z muzyką i to nie są takie jak na siłowni, prawda, ruchy powtarzające się takie same, tylko tutaj jednak trzeba zapamiętać sekwencje. Zapamiętać, ale też muzyka ma taki bardzo często swój jasno określony ładunek emocjonalny. Na przykład tańce greckie to są tańce, które wzbudzają radość. Tańce irlandzkie pobudzają energetycznie, są bardzo takie szybkie, z klaskaniem, z akcentowaniem. Tańce izraelskie pozwalają się zjednoczyć wszyscy w kręgu. Tak. Mają kontakt wzrokowy ze sobą. Tango to jest męskość, kobiecość, role. Trochę zapomniane w dzisiejszym świecie, ale myślę, że szalenie ważne. A polskie tańce? Polskie tańce też są obecne na moich zajęciach. Ostatnio tańczyłam z moimi pacjentami Kujawiaka, Poloneza. Opowiadałam też historię tego tańca i nagle się okazało, że ten najbardziej polski z polskich tańców przypomina nam o tym, o czym zapomnieliśmy. O tym, że możemy dumnie kroczyć przez życie, że możemy mieć uniesioną głowę, że nie musimy się wszystkim kłaniać w pas, że skinięcie głową i kontakt wzrokowy czasami wystarczy i też, że możemy iść pewnym krokiem, bo tak naprawdę polonez to jest taniec chodzony, korowodowy, taniec dumny, gdzie kobiety są pięknie wyprostowane, uśmiechnięte, mężczyźni są eleganccy, szarmanccy. No, ja myślę, że to jest gdzieś bardzo piękna ważne. Interpretacja, proszę państwa. Powinniśmy tańczyć codziennie poloneza na dzień dobry. Tak, ale tu ma pani rację, że zaustawia od razu i figura, i postawa, a potem to, co myślimy o sobie. Tak, znam parę, która dzień zaczyna od tańca i od kawy. Ja myślę, że to też jest taki sposób na dobry dzień. Mówią, że lubią sobie tak rano przy śniadaniu albo w trakcie popląsać. Fajne. Bardzo. A gdzie pani prowadzi terapię? Pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Nerwic. No i tam to się odbywa, ale myślę, że taniec jest tak prosty, piękny i ogólnie dostępny, że wszędzie tam, gdzie państwo po prostu są i mają potrzebę tańca, należy to robić. To wróćmy może teraz do fasolek, bo odeszłyśmy od nich trochę, a jubileusz się szykuje, prawda? Taki porządny. Tak, 40 lat. 40-lecie zespołu Fasolki. Będziemy grać 4 duże koncerty w Teatrze Palladium 26 i 27 maja, także zapraszamy. Kto wystąpi? A właśnie, wystąpią obecni uczestnicy zespołu, czyli dzieci 6-7-letnie, ale też byli uczestnicy, czyli moi rówieśnicy, nie boję się tego powiedzieć, 50+, ale też osoby, które przez wiele lat były w naszym zespole. Tak naprawdę w zespole było ponad 1200 dzieci na przestrzeni tych lat. Wiele osób stawiało właśnie, tak jak już mówiłam, pierwsze swoje kroki na scenie w Fasolkach, a później to zaowocowało karierą. Między innymi Joanna Jabłczyńska jest absolwentką naszego zespołu, ale też Grzegorz Hart, śpiewak operowy, czy też Edwin Grelow. Także jest sporo osób, które później te umiejętności artystyczne wykorzystywało w swojej pracy. Wśród nas są też dziennikarze, ale lekarze, stomatolodzy, biznesmeni. No. I oni wszyscy będą tańczyć w fasolkach na tych koncertach jubileuszowych? Tak, to zabawne może znaczy, być. Powiem tak, udało mi się stworzyć choreografię, która jest rodzajem wspomnienia tego, co było, ale myślę, że nie trąca myszką i nie jest to coś, co będzie państwa nudzić. Tak. Myślę, że to będzie ciekawe. Tym bardziej, że w niektórych układach choreograficznych, ale też wykonaniach wokalnych, wokaliści sprzed lat śpiewają swoje piosenki z obecnymi teraz w zespole dziećmi. Myślę, że udało nam się to stworzyć nie na zasadzie sentymentów, ale takich miłych wspomnień, które się będzie dobrze oglądało. Także mam nadzieję, że znalazłam na to sposób. No to pewnie bilety już wyprzedane. Czy jeszcze można kupić? Jeszcze można kupić, więc zapraszamy do kasy w Teatrze Palladium. Jeśli państwo mieliby życzenie, będzie nam bardzo miło świętować z państwem nasz jubileusz. Powtórzymy daty, kiedy to będzie? 26 i 27 maja, Teatr Palladium. Czyli to będzie piątek i sobota. Piątek i sobota, koncerty wieczorne, galowe o godzinie 18:00. W piątek koncert o 11:00, a w sobotę rano o 12:00. Także zapraszamy bardzo serdecznie. No my także się dołączamy do tych zaproszeń. Jeszcze na koniec zupełnie, czy myśli pani, że to dobry pomysł, aby rodzice zapisywali dzieci do takich właśnie zespołów taneczno-wokalnych w takim wczesnym wieku? Myślę, że tak, bo jeżeli dzieci mają ochotę tańczyć i śpiewać, to naprawdę należy się z tego cieszyć. Ja jako pedagog zauważam dużo różnych zmian. Ten czas pandemii był szalenie trudny. Dzieci zostały w domu. I to, czego zostały tak naprawdę pozbawione, to kontaktu z grupą rówieśniczą. I ja myślę, że w tej chwili to jest ogromna wartość, bo to oprócz tego, że uczymy się tańczyć i śpiewać, uczymy się pracy w grupie, uczymy się wrażliwości na siebie, uczymy się współdziałania, pomagania sobie nawzajem i też takiego bycia razem, bo jednak izolacja nie pomaga. A tutaj mamy możliwość spotkać się i też te dzieciaki rozwijają się fajnie motorycznie. No i też dzieci, które tańczą i śpiewają, myślę, że całkiem nieźle się uczą. Uczą też się takiej organizacji czasu. O, na pewno. No i odwagi, prawda? Odwagi na pewno, bo wiele osób mówi o tym, że to pomogło im w życiu zawodowym, ale też w szkole, że potrafili organizować różne działania, więc tutaj nie chodzi o taki indywidualizm, ale taką umiejętność życia w grupie, uspołecznienie, to chyba tak można i umiejętność nazwać. Współpracy. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Szymańska, choreograf, pedagog tańca, była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy państwa postacią Mikołaja Kopernika i że wybierzecie się do Fromborka, a być może do Krakowa na musical i że muzyka i taniec będą obecne w waszym życiu. Dzisiaj życzymy pięknego, wspaniałego, niedzielnego popołudnia, a za wspólnie przygotowany program dziękuję Wojtkowi Doroszowi i Sebastianowi Ordzie Sztarkowi. Pozdrawiam państwa serdecznie, a my słyszymy się za tydzień, w niedzielę, przy kolejnym wydaniu Leniwego Przedpołudnia. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me. Just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world.